vám jste úspěšná. Vyřídil jsem všechny úkoly, které jste mi zadal. A v průběhu měsíců, kdy jsem byl pryč, jsem měl čas i ošetřit některé pacienty. Mistře, měl jsem příležitost operovat šedý zákal. Moje první oční operace. Já nevím, jak vám poděkovat za to všechno, co jste mě za ty roky naučil. To je Medvedův syn. Postranní nemoc. Bolest přicházela a odcházela, ale od včerejška zůstala. Stává se i nám, že občas schází málek, léčbou jedinou je utlumit trávení. Tu horečku pak rychlý konec střídá a působí, jak by svobozen. Umře, Hakime. Skoro žádný učenec dosud nezjistil důvod této nemoci. Ale řešení máme na dosah, mistře. Kdybychom se mohli podívat dovnitř, potřebuji vaše svolení, abych mohl otevřít jedno z tělo Maristánu. Chci prozkoumat vnitřní strukturu tělesné stránky. To už si přece udělal u prase. Ale co když není anatomie prasete stejná jako ta naše? Stojí psáno, že mrtví vstanou z hrobu, proroci je přivítají a oni budou zase žít. Do okamžiku, než nastane tento den, nesmí být jejich těla zohavená. Mistře, je to dítě! Naše zákony znáš, sem zemí patří Bohu, tak je nechej spát. Zde nic nenaděláš. Zdravím tě, Lidé. Víš co? Tam odkud pochází. Umí lékař Kousa. Zdá se, že je smrtka hráčem nejmocnější, vždycky zvítězí a já mu přihlížím. K čemu studovat, když na smrt jsme vždy krátci? Smrt je součástí života a k životu patří bolest. Nerozumím to. Proč neděláme vše, co se dá, abychom našli léčbu? Děláme, co se dá. A co Allah dovolí? Ale žádný Bůh nemůže být proti tomu, abychom zachránili život dítěte. Smrt je neoddělitelnou součástí našeho života. Přijmi to. Pro krále lékařů je velmi snadné mluvit o smrti. Smrt je součástí života.